الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنات محترم المسلمات، daha önce üzerinde açıklamalar yaptığımız ayet yüceliğiyle hatırlayacaksınız. Allah-u Teala yeryüzünde gaye-i hilkat, yani yaratılışın gayesi olarak insanların kendisini tanımalarını, insanların Allah'ı zikretmelerini yaratılışın gayesi olarak izah ediyor ve hangi şartlar altında olursa olsun Allah'ı zikretmenin kesilmeden devamını, en ufak bir intikaa, kesintiye uğramadan devamını Rabbimiz istiyor ve bu vazifeyi yapanları seviyor. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Bütün bu ayet-i celilelerde bir mesele anlatılıyor ve Rabbil Alemin'in sevdiği insanlar, sevdiği kullar açıklanıyor ve yaratılışın, hılkatın, fıtratın gayesi yaratılıyor. Aziz ümmet, bu nokta üzerinde epeyce açıklamalarda bulunmuş olmamıza rağmen bir nokta, bir mesele diyelim, biraz daha açıklanması gerekiyor. Bir mevzu, bir mesele var. Sık sık sorulan, kurcalanan ve mutlaka tatminkar, yeterli, kifayetli bir cevap isteyen bir noktayı da bugünkü dersimizde biraz açmaya çalışalım. Allah-u Azimüşşan'ı zikretmek, bildiğiniz gibi din-i İslam'ın bildirdiği en son ve en mükemmel bir sıfatla gelen bütün insanlığa, bütün zamanlara ve mekanlara peygamber olarak gelen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin talim ettiği gibi, tatbik ettiği gibi bizzat kendisi nasıl yaşamış ve tatbik etmişse öylece Allah'ı zikretmek, Allah'a ibadet etmek esastır. Mesela bütün ibadetlerin başı, Allah'ı zikretmenin en camialı, en muhtevalı ibadet şekli namazda toplanmıştır. Resul-i Zişanımız öyle buyuruyor: Es-salatu camiatü zikri. Namaz bütün zikrullahların tamamını içine alan bir ibadettir. Zikrullahın, Allah'ı zikretme hususlarının, ibadet şekillerinin tamamını içine alan, camialı, hepsini içine alan bir ibadet şeklidir buyuruyor. Mesela namaz. Fakat namazın nasıl kılındığını, nasıl eda edildiğini, nasıl kılınması gerektiğini biz kimden öğrendik? Hazreti Muhammed Mustafa'dan aleyhissalatü vesselam. Ondan bize geldi. Sünnetle sabittir. Namazın farz olması Kur'an'la, Fakat namazın nasıl kılındığı hususu Resul-i Zişanımızın sünnetiyle sabit. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okusanız sabah namazının kaç rekat olduğunu bulamazsınız. Veya nasıl kılınması gerektiğini bilemezsiniz. Yok. İki rekat sünnet, birinci rekatta şunlar okunacak, ikinci rekatta şöyle söylenecek, tahiyyata şöyle oturulur, secdede şunlar okunur, rükuda şunlar okunur. Bunlar Kur'an-ı Mübin, bunların açıklanmasını Hazreti Peygamber'e bırakıyor. Aleyhisselatü Vesselam. Sünnet mesajı. Ve Efendimiz de zaten ne buyuruyor? Sallu kema ra'ytumuhu usalli. Ey müminler, benden nasıl gördüyseniz, ben nasıl namaz kıldıysam, benim namaz kılma şeklim nasıl sünnetimle yansıma haline gelmişse, kitaplara, kayıtlara geçmişse, aynen öyle namaz kılın buyuruyor. Sünnette, Resul-i Zişanımızın hayatında, tatbikatında, talimatında nasıl tecelli etmişse öyle kılacaksın. Bunlar geniş meseleler. Ancak şu var, dünyada öyle yerler var ki, dünya tabii geniş, gerçi bugünkü teknikle, bugünkü teknoloji diyoruz, teknik bilimler, bugünkü sürat, bugünkü imkanlar, bugünkü makineler, motorlar, süratler, bugünkü vasıtalarla dünyamız çok daralmıştır. Dünya çok daraldı, insanlara yetmiyor artık. Bu vasıtalar dünyanın dört bucağını birbirine en kesin hatlarla bağladı. Buna rağmen, böyle olmasına rağmen dünyamız yine geniştir. Öyle memleketler var ki, öyle bölgeler, öyle kıtalar, öyle ülkeler var ki oraya oranın ahalisi, oranın halkı, oranın insanları Hazreti Muhammed'i hiç duymamışlar, işitmemişler. İslam diye bir dinin varlığından haberleri olmamış bir İslam dini var. Bu dini talim eden, tebliğ eden bir peygamber-i zişan var. Bunları duymamışlar, işitmemişler. Hiç kimse onlara tebliğat-ı İslamiye'yi götürmemiş. Öyle işitmeden doğmuşlar, işitmeden büyümüşler, işitmeden ölmüşler. Ne peygamberi işitmişler, ne namazı, ne İslam'ı, ne Kur'an'ı, ne bir şeyi. Böyle yıllar var. Bu tabii bazen zorlamalarla böyle haller olabilir. Bazen de eskiden nasıl gelmişse öyle devam eden bir şekil olabilir. Mesela komünist devletlerde, komünist milletlerde Allah fikrini reddeden, Allah inancını reddeden komünist devlet şekillerinde yaşayan ve bu devletlerin esareti altında yaşayan milletlerin çocukları ne Allah'tan haberleri olabilir ne İslam'dan. Bunun en yakın örneği Müslüman olmamakla beraber Polonya'da dünya insanlarının gözü önüne serildi biliyorsunuz. Polonya. Polonya Hristiyan bir memlekettir. Hristiyan bir ülke. Yani oranın ahalisi Hristiyandır. Katolik mesela sahip. Öyle Hristiyan bir memleket ki bugün dünya Hristiyanlarının Katolik mezhebine bağlı olanların dini lideri durumunda olan Papa II. John Paul bizzat Polonyalıdır. Polonyalı. Doğma büyüme Polonyalıdır. Bugünkü Papa. Vatikan'da oturan Papa. Ama 30 senedir Polonya kayıtsız şartsız Rusya'ya bağlı bir komünist devletin emri altındadır. Polonya komünizmle idare edilmekteydi. Halen de öyledir. Yani Rusya, Polonya'nın başbakanını, Polonya'nın cumhurbaşkanını, Polonya'nın bakanlarını tamamen Rusya tayin ediyor. Rusya'dan emir, izin almadan kıpırdayamıyorlar. Köle durumundalar yani. için bir bağımsızlık savaşı veriyorlar Polonyalılar, Hristiyan etki. Bağımsızlık savaşı veriyorlar, sendikalarla, işçilerle filan muazzam bir direniş içine girdiler. Bir takım şartlar, bir takım hürriyetler, mülkiyetler istiyorlar. Serbestlik istiyorlar, kendi başına karar vermek istiyorlar. Bu Rusya nedir diyorlar. Direniyorlar. Ve 30 senedir Polonya'da pazar günleri kiliselerde yapılan dini ayinler, dini marasimler devlet televizyonundan hiç yayınlanmamış. Kimse kiliseyi görmemiş televizyonda. Direndiler, kapıştılar, boğuştular, yürüyüş yaptılar, ne yaptılarsa sonunda bizzat pazar günleri kiliselerde yapılan dini ayinlerin ve marasimlerin devlet televizyonunda canlı bir şekilde naklen yayın yapılması hakkını aldılar, 3 aydır yayınlanıyor. Hakkı aldılar. Biraz daha açılmaya çalıştılar, açılıyorlar. Hemen Rusya tehdit etti. 450 bin kişilik askeri birlik girdi hemen. Sıra hepimizi sefer elde ederim dedi. Afganistan'ı işgal ettiği gibi orayı da işgal etmek istedi. Derhal sefereme istedi. O zaman hemen yeryüzünde 750 milyon Hristiyan'ın Katolik mezhebine bağlı kişilerin dini lideri durumunda olan Papa ayağa kalktı. Ey Rusya, ben Polonyalıyım dedi. Polonya'yı işgal etmeye kalkarsan 750 milyon Hristiyan'la sana karşı savaşırım dedi. Ve hemen işgal etmekten sakındı, Rusya birliği geri çekti. Hepiniz görüyorsunuz yani bunlar. Dini hareketler dünyada çok kuvvetlidir. İnşallah yeryüzünün Müslümanları hak ve hakikati eğer Hristiyan dünyasına, etrafa, aleme açıklıkla anlatabilirlerse Hristiyanlar da Allah'ın lütfuyla tevhid imanına yaklaşacaklar ve büyük bir ittifak meydana getirerek yeryüzünden komünizm kökünü silecekler inşallah da. Silecek. Yeryüzünden komünizm silecektir. Allah'ın nayeti ve yeryüzü Müslümanlarının İslam'ı anlatması da mümkün olacak. Hristiyanlar da işin vehametini anlayacaklar, yaklaşacaklar. Evet. Bu komünist baskı altında yaşayan milletlerin çocukları da ne İslam'dan haberleri oluyor, ne Hazreti Muhammed'den haberleri oluyor, ne bundan ne bundan. Hiçbir şey yok. Çünkü komünist felsefede Allah yoktur. Haşa. Komünizmin kitabını yazan Alman Yahudisi Karl Marx namındaki adam resmen kitabında Allah inancını, ahiret inancını, cennet, cehennem inancını kökünden reddediyor. Das Kapital namındaki kitabın 20. cildinin 1. bölümünde dini inançlar, Allah inancı, ahiret inancı, peygamber inancı, cennet, cehennem inancının aslı esası yoktur diyor, Allah yoktur diyor. Karmak. Okuduk herkes biliyor. Niye bunlar çıkmış, niye bunlar uydurmuştur? Efendim zengin insanlar, fakir insanları kandırmak, onları sömürmek için parasını, emeğini, alın terini sömürmek için cennet var, siz burada çalışın, cennete gideceksiniz diye kandırmışlar, Allah demişi uydurmuşlar diyor. Açık söylüyorlar, reddediyor ya. Kitaplarında var, hepsi de bunu biliyor zaten. Bu baskı altında İslam'dan haberi olmayan, peygamberi ahir zamanı bilmeyen, namaz nedir, oruç nedir söyle kalsın. Allah nedir, peygamber nedir, meleklere iman, kitaplara iman, amentü billah nedir? Bunları duymayan, işitmeyen, hiç kulağına, kafasına girmeyen bu insanlar yarın mahşer gününde Allah bunlara ne ceza verecek? Bunların hesabı nasıl olacak? Daha doğrusu bir komünist devletin baskısı altında doğan, yaşayan, büyüyen, ölen bir insanla Mekke-i Mükerreme'de doğan, yaşayan, büyüyen, ölen bir insanın arasındaki farkı Rabbül Alemin nasıl karşılayacak? Mekke-i Mükerreme'de doğmuş, günde 5 vakit ezan, namaz, peygamber, her türlü İslami hareketlerin olduğu yerde doğan çocuğun, doğan insanın durumuyla öbürünün durumu eşit mi olacak? Bu ikisinin hesabı nasıl olacak? Bu önemli bir meseledir. Ve İslam alimleri çok teşkil etmiştir. Bir mesele, bir meseleyi anlamak lazım. Anlaşıldı kanaatindeyim, meselenin ne olduğu. Bu mevzu, bu konu, bu mesele İslam alimlerin çok meşgul etti. Çok meşgul etti. Ve buna geniş bir şekilde İslami kaynaklarda, eserlerde, kitaplarda geniş şekilde cevaplar verildi, yazıldı. Bu konuyu biraz Allah'a ibadet, Allah'ı zikretme, hani hem ayet-i kerimeyle olan alakasını hem de bu mevzuyu biraz açıklamaya çalışalım. Aziz dinleyiciler, Allah-u Teala adildir. Adil. Mutlaka adaletle emreder. Hepiniz biliyorsunuz, hani cuma günleri minberde Hatip Efendi hutbeyi okuyup bitirdikten sonra hutbeden inmeden bir ayet-i kerime okumaktadır. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمِرُ بِالْعَدْلِ وَالْحَسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اِلَى اٰخِرِ الْاَيَةِ. Bu ayeti okuyor ve iniyor. Bu ayet-i kerime ne istiyor, ne söylüyor? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمِرُ بِالْعَدْلِ. Allah adaletle emreder. اِنَّ اللّٰهَ mutlaka Allah-u Teala يَأْمِرُ emreder بِالْعَدْلِ adaletle. Allah-u Teala adaletle emrediyor. Mekke'de İslami bir çevrede meydana gelen çocuğun mahşerdeki hesabıyla Moskova'da dinsiz imansız bir dünyada meydana gelen çocuğun mahşer günü hesabı aynı olacaktır. Allah-u Teala adaletle emrettiğine göre, adaletle hükmettiğine göre buradaki hüküm nasıl olacaktır? Mesela buradan kaynaklanıyor ve cevaplar buna göre hazırlanmış oluyor. Aziz müminler, şimdi Rabbimizin genel bir kaidesi var. Bir kanunu var Rabbil Alemin'in. Bütün mevcudat için geçerli bir kanunu var. O da لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Bu ayeti unutmayalım. Allah-u Azimüşşan hiçbir insana, hiçbir canlıya taşıyamayacağı bir yükü yüklemez. Kanun. Taşıyamayacağı bir yükü kimse yüklemez. Allah-u Teala adaletle icra eder. Hikmeti var, adaleti var, rahmeti var, merhameti var, ilmi iradesi var. Bütün kainata hükmeden Rabbül Alemin'dir. Kainata hükmederken adaletle hükmediyor, merhametle hükmediyor, hikmetle hükmediyor, hakikatle hükmediyor. Allah-u Teala. Biraz sonra mevzu açacağız, daha açık göreceğiz. Bütün kainat deyince dünyamız, güneş sistemi, gezegenler, yıldızlar, ezanın en sonsuzunda bulunan gezegenlere kadar hepsi kainat kelimesine giriyor. Bütün bu kainatın tamamında Allah'ın adaleti, hikmeti, rahmeti tecelli ediyor. Nereye bakarsan bunu görürsün. Rahmet ve bereket. Rahmet ve hikmet. Mesela bir güneş sistemi ortaya koymuş Rabbimiz, güneş sistemi, güneş manzumesi, bir takım gezegenleri güneşe tabi kılmış, güneşin etrafında dönüp duruyorlar. Sayıları belli, hızları belli, şekilleri belli, güneş sistemi, güneş manzumesi diyoruz, gezegenler. Dünyamız güneşe tabi olarak devam eder. Dünyamız güneşin etrafında döner. Kayamaz, kaçamaz, uzaklaşamaz. Bir sistem kurulmuştur. Fakat bunu yaparken Rabbül Alemin bunu bir ölçüye, bir adalete bağlamıştır. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ. Mizan terazi demek, adalet. Dengeli bir hal yapmış. Ancak güneşin taşıyabileceği kadar bir gezegen sistemi kurmuştur. Nereye bakarsanız. Galaksilerin hepsinde böyle. En küçük varlıktan en büyük varlığa kadar dengeli, ahenkli, adaletli bir sistem kurmuştur. Mesela bir sinek. Bir sineğin, düşünün küçük bir sinek, o sineğe kanadını sineğin taşıyacağı kadar kanat takmış. O sineğe lazım olacak kadar bir mide, kan dolaşımı, nefes sistemi kurmuş. Onu dengelemiş bir sinek yaratırken, sineğin hayatına, sineğin devamına, sineklerin yaşamasına en uygun kanat, nefes borusu, kan dolaşımı sistemini ona göre yapmış. Ama bir deveyi, deve, bir sığır, bir manda, bir boğa yaratırken ona da aynı ölçülerle kendisine yeterli derecede eşit, dengeli, adalet yaratmış. Bunu yaparken de bir hikmete binaen yapmış. Hem adaletle yapıyor hem de hikmetle. Allah-u Teala çünkü ahkemül hakimindir. Eleysallahu bi ahkemül hakimin. Allah-u Teala hikmet sahibi olanların en hikmetlisi, bir şeyi bir gayeye, bir maksada uygun yaratanların, yapanların en büyüğü, en hikmetlisi diye tavsiye ediliyor. Ahkemül hakimin. Hikmetlilerin hikmetlisi. Hiçbir şeyi gayesiz yaratmaz, adaletsiz yaratmaz, hiçbir şeyi ölçüsüz yaratmaz demek. Hakimdir, hikmetli bir manası demek. Adaletli, ölçülü ve mutlaka gayeli, maksatlı yaratmıştır. Evet. Onu ona göre yaratmış. Ve bunu da bir hikmete uygun olarak yaratmış. Acaba hikmeti ne? Bakınız, hemen şimdi aklıma geldi. Nasreddin Hoca, rahmetli. Hani çok garip izahları var, ani cevapları var, süratli cevapları var böyle. Hoca Nasreddin bir gün kürsüde vaaz etmeye çıkmış Müslümanlara. Fakat neye canı sıkıldıysa, canı neye sıkıldıysa biraz huzursuz, rahatsız bir hal içinde kürsüye çıkmış. Cemaatin üstünün demiş, bugün fazla konuşmaya pek gücüm. Birine müsait değil, siz demiş, Allah-u Azimüşşan'a çok çok şükredin demiş. Şükredin. Her halde Allah'a şükredin. Şükürle meşgul olun. Allah'a şükürden geri durmayın. Falan değil mi? Cemaatin içinde böyle latifeli, ikide bir böyle sual soran bir kişi çıkmış. Demiş ki hocam, galiba vaaz etmeye pek istekli değilsin. Durmadan şükredin, şükredin, şükredin deyip duruyorsun. Ne var şükretmeye demiş, neye şükredelim? Neyimize şükredelim? Şimdi açıkla bakalım, neye şükredelim? Şükür şükür. Demiş ki bire demiş, kardeşim, bire efendi. Hiçbir şey yoksa, şunun için şükret ki, Allah-u Teala sinekleri inek haline getirmedi. Sinekleri inek gibi yaratmadı. Ne olurdu sinekler inek kadar olsaydı, bir sığır kadar olsaydı, ne olurdu demiş? O ineklerden iki tanesi senin evinin çatısına konar bir çatın keserdi demiş. Rezil olurdun, hayat mı kalırdı? Kanatlı iki tane inek görüyorsun yani. Yaşanır mı dünyada? Hikmete bak. Rabbül Alemin insanların hayatına göre hikmetle, adaletle, merhametle yaratmış yani. Eğer sinekler bir boğa, bir daya, bir sığır kadar bir hal alsaydı da o kadar üreseler, çoğalsalar, yayılsalardı, hangi insan nefes alabilirdi? Ahkemül hakimin Rabbim. Yeryüzünde bütün yarattıklarını adalet yaratmış. Bütün yarattıklarını hikmetle yaratmıştır. Bütün yarattıklarını merhamet yaratmış. Rahmet-i ilahiyye tecelli etmeseydi hiçbir şey olmazdı. Mümin böyle görecek, mümin böyle anlayacak. Şimdi böyle olunca, evet, bizim kardeşlerim gerçekten çok yağmur yağdığını kardeşlerimiz söylüyorlar. Cemaat-i Müslüm'ün olduğu gibi dışarıda kalın. Merhamet edin. Biz de merhamet edelim inşallah. İyice. Evet, vaaz dinlenir. Merhametli olalım. Bütün gücümüzle saflarımızı sıklaştıralım da bu zarureti kaldıralım. Şöyle gerekirse siz ayağa kalkalım Allah için. Ayağa kalkıp ilerleyelim şöyle. Sırt sırta da kırabiliriz yani. Önümüzdeki Müslümanın sırtına secde edebiliriz. Zaruret halinde. Bugün zaruret var, yağmur yağıyor. Ne yapalım, gelin mi gitsin cemaat? Sırt sırta en öndeki saf yere secde eder. Ondan sonra saflar hepsi sırt sırta secde edebilir. Allah-u Teala daha razı olur bundan. Çünkü birçok müminle bir soru girmiş olur. Ol. Allah razı olsun. İskele altlarına, mahfillere ve nerede bastıklarsa oraya çıksın kardeşlerim. Evet, böylece tabiatta, alemde, dünyada ve sair alemlerde, kainatın hepsinde Allah-u Teala adaletle yaratmıştır. Adildir. İlk anda anlayamayacak olsak bile düşündüğümüz zaman bulacağız. Adaletle, hikmetle yarattığını. Mesela şimdi hepiniz sağ elinize bakınız. Sağ elinizde 5 tane parmak var. 5 tane parmak var. Baş parmak küçük. Şehadet parmağı biraz büyük. Orta parmak hepsinden büyük. Sonra öbürü küçülüyor. En küçük parmak da zaten küçük. Yani bir denge yok. Birbirinden uzun, kısa, sanki bir dengesizmiş gibi görünüyor. Ama hikmet, ben dedim ki Rabbil Alemin neyi yaratmışsa hikmetle yaratmıştır. Bir gaye için yaratmıştır. Hikmet de demek ki gaye için. Gaye ne? Sen bu elinle dünyada çalışacaksın hani. İş yapacaksın, bir şeyi kaldıracaksın, bir şeyi indireceksin, bir şeyi tutacaksın. Bir şeyi tutmaya çalıştığınız zaman ne yaparsınız? Parmaklarınızı toplarsınız bir araya. Toplayın bir araya, hepsi bir noktaya geliyor. Bir bardağı kaldırmak için en uygun şekil bu. Hepsi bir noktaya geliyor. Eğer hepsi aynı boyda olsaydı, baş parmak da orta parmak boyunda olsaydı, bir şeyi kaldırırken birisi kaçacak, birisi saçacak, hiç yapamayacak hale gelirdi. Orta parmak boyunda olmaması lazım. Orta parmak boyunda olsaydı, bir bardağı yerden kaldırırken bir baş parmak kaçardı, hiç olmaz. Sürtün olurdu ya. Dünyadaki bütün yaratılış sistemleri böyle. Bütün insanlar mühendis olsaydı, diyelim ki Türkiye 45 milyon, 50 milyon, hepsi mühendis. Peki, mühendisler, dünyadaki bütün yaratılış sistemleri böyle. Bütün insanlar mühendis olsaydı, diyelim ki Türkiye 45 milyon, 50 milyon, hepsi mühendis. Peki, mühendisler proje yapar, plan yapar, bir binanın planı yaparlar. Bu yapılan plan icabına göre bu binanın tuğlasını, kiremidini, çimentosunu, demirini kim yapacak? Bu duvarı kim örecek? Herkes mühendis olsaydı bu inşaatın, bu çalışmaların hangisi tamamlanabilir, hangisi olabilir? Demek ki hem duvar ustası olacak, hem mühendis olacak, hem amela olacak, hem kalfa olacak, her kişi de olacak tabiatta iş yapabilir. Tıpkı parmaklar gibi, hepsi aynı böyle olmaz. Hiç bilmezler. Bütün insanlar profesör olsaydı, kalabeyi nereden böyle, kim okutacaklardı? Bütün insanlar öğretmen olsaydı, kimi okutacaklar, kalabeyi nereden kalacak? Bütün insanlar kadın olsaydı, nereden izdivac olacaktı? Bütün erkekler dünyada bunun kadın olmasaydı, nereden aile kurulacaktı? Bütün insanlar şuraya hepsi zengin olsaydı, kim kimin yükünü taşıyacaktı? Herkes fakir olsaydı kim kime bir hizmet verebilecekti? Yani tabiatta Cenab-ı Hak adaletle yaratmıştı, hikmetle yaratmıştı, merhametle yaratmıştı. Merhamet. Öteki hocam bazen bazı insanların kolu kopuk olarak dünyaya geliyor, gözleri kör olarak dünyaya geliyor. Bazı insanların kolu kesme olarak dünyaya geliyor, bacağı kökünden kesip olarak dünyaya geliyor. Bu ne? Bunun da sebepleri var ama hikmete, ilahi hikmete binaen geliyor. Onun kolunun kesik olmasından dolayı eğer sabrederse Allah'ın mükafatına nail olacak. Ama hikmeti ne? Kolu sağlam olanlar, o kolu kesik olanı görsünler de ya Rabbi şükretsin sana desinler. Bir manzara, bir tablo, ibret. bütün insanların kolu sağlam olsa, kolu sessiz elmanın felaketini nereden bileceksiniz? Bütün gündüz boyu güneş olsaydı, gece olmasa, karanlığı nereden bileceksiniz? Her zaman karanlık olsa, aydınlığı nereden bileceksiniz? Acı olmasa tatlıyı nereden bilirdiniz? Tatlı olmasa acıyı nereden bilirdiniz? Yani parmak takardı, hiç olmaz. Çirkin olurdu ya. Dünyadaki bütün yaratılış sistemleri böyle. Bütün insanlar mühendis olsaydı, yani Türkiye 45 milyon, 50 milyon, hepsi mühendis. Peki, mühendisler proje yapar, plan yapar, bir binanın planı yaparlar. Bu yapılan plan icabına göre bu binanın tuğlasını, kiremidini, çimentosunu, demirini kim yapacak? Bu duvarı kim örecek? Herkes mühendis olsaydı bu inşaatın, bu çalışmaların hangisi tamamlanabilir, hangisi olabilir? Demek ki hem duvar ustası olacak, hem mühendis olacak, hem amele olacak, hem kalfa olacak, her kişi de olacak tabiatta iş yapabilir. Tıpkı parmaklar gibi, hepsi aynı boyda olmaz. Hiç bilmezler. Bütün insanlar profesör olsaydı, talebeyi nereden bilir, kim okutacaklardı? Bütün insanlar öğretmen olsaydı, kimi okutacaklar, talebe nereden kalacaktı? Bütün insanlar kadın olsaydı, nereden izdivac olacaktı? Bütün erkekler dünyada bulun, kadın olmasaydı, nereden aile kurulacaktı? Bütün insanlar şuraya hepsi zengin olsaydı, kim kimin yükünü taşıyacaktı? Herkes fakir olsaydı kim kime bir hizmet verebilecekti? Yani tabiatta Cenab-ı Hak adaletle yaratmıştı, hikmetle yaratmıştı, merhametle yaratmıştı. Merhamet. Peki hocam bazı insanların kolu kopuk olarak dünyaya geliyor, gözleri kör olarak dünyaya geliyor. Bazı insanların kolu kesli olarak dünyaya geliyor, bacağı kökünden kesik olarak dünyaya geliyor. Bu ne? Bunun da sebepleri var ama hikmete, ilahi hikmete binaen geliyor. Onun kolunun kesik olmasından dolayı eğer sabrederse Allah'ın mükafatına nail olacak. Ama hikmeti ne? Kolu sağlam olanlar, o kolu kesik olanı görsünler de ya Rabbi şükretsin sana desinler. Bir manzara, bir tablo, ibret. Bütün insanların kolu sağlam olsa, kolu kesik olmanın felaketini nereden bileceksiniz? Bütün gündüz boyu güneş olsa, hiç gece olmasa, karanlığı nereden bileceksiniz? Her zaman karanlık olsa, aydınlığı nereden bileceksiniz? Acı olmasa tatlıyı nereden bilirdiniz? Tatlı olmasa acıyı nereden bilirdiniz? İlahi nizam, kainata hükmeden Rabbil Alemin, adaletle, hikmetle, merhametle yaratıyor alemi, eşyayı, her şeyi. Ve tabi insanlara hizmet açısından. Mesela sinek mevzuunda ben temas etmiştim, yine bir nokta geldi aklımın da söylemeden geçmeyeyim. Bu konu oldukça geniş, biraz yönü yıkacağız. Bu mevzu oldukça geniş açacağız. Hani dersin konusu ortaya kondu ama mütemadiyen Müslüman kardeşlerimiz tabi camiye gelenlerin zamanları çeşitli olduğu için kimisi dersin başında geliyor, kimisi dersin ortasında geliyor, kimisi dersin sonunda geliyor. Dolayısıyla dersi muntazam anlatmak mümkün oluyor. Bir sınıf gibi değil yani. Bir öğretmen zil çaldığı zaman bir mektepte zil çaldı mı, bütün talebe sınıfa girer, öğretmeni hocayı beklerler. Hoca içeriye girdikse kimse girmez daha. Ya dersin başından sonuna kadar intizamla tatili mümkün olur. Ama biz burada vaaz ediyoruz tabi, cemaat-i müslümin kimisi 10 dakika evvel, kimisi 1 saat evvel, kimisi 5 dakika. En son gelen de geliyor ama vaazdan tabi dersin tamamını dinleyemiyor, yarısı kalıyor, bir parçası kalıyor, işte az kalıyor, çok kalıyor, fazla bir netice alamıyoruz. O bakımdan mesela şu anda gelen kardeşlerimiz dersimizin konusunu sinekle mi edecek yani? Sinekle mi edecek? Dersimizin konusu sinek değil ki. Dersin devamında bir misal olarak ortaya çıkıyor. Evet. Kur'an-ı Mübin buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başkasına tapınanlar, Allah'tan başkasına yönelenler, ilahi nizamı kabul etmeyenler, Allah'ın kudretini kabul etmeyenler لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابًا وَلَنْ اِسْتَمَهُ لَهُ Bütün ilim adamlarını, mühendislerini, profesörlerini, fabrikalarını, elektronik aksamları neyi varsa bir araya getirseler bir sineği yaratamazlar ve bir sineğe kanat katamazlar buyuruyor. Ayet. Ve sinek deyip geçmeyin. Allah'ın kudretini ortaya koyuyor. Canım sinek de Allah'ın kudreti olur mu? Başım. Düşüneceksin kardeşim. Hani ayet-i kerimede buyurdu Rabbimiz. وَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبٍ وَيَتَفَكَّرُونَ Düşünürler, Allah'ın sevdiğine düşünürler, tefekkür. Düşününce bileceksin. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yeryüzünde ne var ne yok bunlar hakkında düşünürler diyor Rabbimiz. Düşünün. Esmenin neresinde Allah'ın kudreti var? Kardeşlerim, insanoğlu bir uçağı, uçak, tayyare, eskiden tayyare derlerdi. Bir uçağı hava meydanından, uçak sahasından kaldırmak için ve yukarıdan gelen bir uçağı da meydana indirebilmek için ne güçlükler çekiyor? Yüzlerce personel çalışıyor. Bir uçağı, havadan gelen uçağı uçak alanına indirmek ve indiği yerden kaldırmak için pilotlar, uçak mühendisleri, telsiz kulesi, hostesler, memurlar, yakıt ikmalleri, ışıklandırmalar, sinyaller, konuşmalar, amirler, memurlar, personeller yüzlerce kişi çalışıyor ki bir uçak kalktırılsın. Şu sineğe bakın, sinek. Sinek de Allah'ın uçağıdır. Ne kalkarken memura ihtiyacı var, ne uçak meydanına, ne ışıklandırmaya, ne telsize, ne telsiz kulesine. İstediği anda Allah'ın uçağı sinek iniyor konuyor, kalkıyor konuyor. Kudret değil mi? Yapsınlar bakıyor. وَيَتَفَكَّرِينَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Tefekkürle Allah'ın kudreti bu. Demek ki sineğin yaratılmasındaki gaye Allah'ın kudretini ortaya koymaktır. Bakın benim ne kadar uçağım var. Hiç çarpışmıyor, hiç kırılmıyor, mühendisle çalıştırmıyorum, kendi başına kalıyor. Allah kudretini göster. Bir sinek deyip geçmeyin Allah'ın kudretini ilan ediyor. Kudrette lanet eder. Yakıtı nereden gelir bunun? O istikameti nereden tayin eder? Pusulayı nereden bilir? Kan dolaşım nasıl sineğin? Sinyali nasıl alıyor? Nasıl kalkıyor? Nasıl iniyor? Yen nasıl tayin ediyor? Sisli havalarda, kokulu, sıcak. Hiç hava muhalefeti oldu mu uçağınız kalkmaz sizin. Ama sinek der kalk iner. Hava muhalefeti de yok. İlahi kudret. Kudretle, hikmetle, rahmetle, adaletle yaratan Rabbimiz. Bütün bunları insanlara gösterir. Kendisini tanımamızı ve kendisine ibadet etmemizi اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ Allah'a tam bir ubudiyetle ona kul olmamızı istiyor. Başka bir şey söylüyor sadece. Bir bilim adamının sineklerle alakalı bir çalışması bir mecmuada yayınlanmıştı. Çok geniş bir yazı, çok geniş bir açıklama. Aklımda kalan bir tarafı var, onu arz ettim geçmeyip. Sinek yani bu el sinekleri etrafta yığınlarla sayısını Allah'ın bileceği kadar çok olan bu sinekler ne? Amerika'da bir turistik bir köy, turistlerin böyle dünyanın her tarafından gelip de eğlenen, dinlenen turistlerin kaldığı bir köy varmış. O köyde birdenbire sinekler çoğalmış. Haddinden fazla bir sinek türemiş çoğalmış. Dolayısıyla turistler rahatsız olmuşlar. Hemen bir bilim adamına, sineklerle çalışan bir bilim adamına müracaat etmişler. O da bir kimyevi madde hazırlamış. Bu maddeyi demiş püskürtün havaya, filtreyin, geçin gidin. Fakat nasıl olduysa o ilaçlamadan sonra sinek namına bir şey kalmamış, hiçbir şey kalmamış oldu. Bu sefer 3 gün, 5 gün sonra orada bir teneffüs zorluğu peydahlanıyor. Nefes alma zorlaşıyor. Bir nefes darlığı, bir rahat teneffüs etme imkanı kalmıyor. Bir sıkıntı meydana geliyor. Tekrar müracaat ediyorlar. Ki tek bir canlı sinek kalmamış. Profesör diyor ki niçin böyle yaptınız? Bu sinekler bir ölçüde havada uçarken insanların teneffüs etmesi için havayı karıştırıyor, hazırlıyor, hazır hale getiriyor. Hepsini kırmışsınız diyor. Nefes darlığı buradan geliyor diyor. O sinekler durmadan uçuşurken, kaynaşırken havadaki oksijeni hareketlendiriyorlar diyor. Hani bir oksijen alıyor havada. Azot almayız. Havanın %73'ü Herkes itibariyle değişiyor. Oksijen var, hidrojen var, azot var. İnsan yalnız oksijen alır. O tarikiyeli kolaylaştırmak için o sineklerin hızlı durmadan, bırakmadan uçuşmaları havayı karıştırarak insanların rahat teneffüs etmesini hazırlıyor. Gayesiz bir şey yok dünyada. Manasız bir şey yok dünyada. Allah-u Teala neyi yaratmışsa, neyi halketmişse onu kudretle, rahmetle, hikmetle, adaletle yaratmıştır. Unutma. Rahmet ilahiyye. Mesela insanın vücudu da öyle. İnsanın vücudu da durmadan tazeleniyor, yenileniyor. Ölen hücrelerin yerine yenisi geliyor. Yedek parça geliyor. Bugün bir otomobilin arızasını gidermek için yedek parça bulmak zorundasın. Yedek parça. Veya yenisini almak zorundasın. Ama insanın vücudu öyle değil. Bakınız mesela, bir insan ayağına en kuvvetli keseleden bir ayakkabı giyse, en sağlam kesele. Devamlı yürüdüğü zaman, dayandırası zaman, o en sağlam kesele 6 ay sonra delinir. Ve tahmin edilirsin ya yenisini alırsın. Delindi kesele. Ama bir adam 6 ay değil, 60 sene yalın ayak dolaşsa ayağın nazı delinmiyor. Niye delinmiyor? Yalın ayak dolaşsın bir adam 60 yıl kesele gibi ayağın nazı delinmez. Niye? Durmadan o ayağının altındaki hücreler tazelemiyor değil. Yıpranmanın yerine yenisi geliyor. Hemen tazeleniyor. Rahmet-i ilahiye tecelli. Adalet tecelli ediyor. Hikmet-i ilahiye tecelli ediyor. Hep böyledir bu. Bütün kainata şanın bu, kanundur bu Allah'ın. Hikmet kanunu, kudret kanunu, adalet kanunu, rahmet kanunu. Evet. İnsan kendi yüzüne baktığı zaman da görecektir. Aynaya baktığınız zaman yüzünüzü görüyorsunuz. Aynaya baktığınız zaman yüzünüz görülür. Ne var yüzünüzde? İşte Allah'ın kudreti var, Allah'ın rahmeti var, Allah'ın adaleti var, Allah'ın hikmeti var. Yüz vücudunda. Bütün bunları açıklayacağız inşallah. Ve bu suallerden ve izahlardan sonra mahşer günü hiç peygamberin adını işitmemiş, din, iman, İslam, Kur'an namında bir şey duymamış bir adamı Allah-u Teala mahşerde nasıl hesaba çekecek ve onlara ceza verecek mi, vermeyecek mi, ne verecek, nasıl verecek? Bu sualin cevabını etraflıca inşallah açıklayacağız ve bütün bu konuları çok geniş olarak ele alıp izah etmek istiyoruz ama cemaatimiz tabi böyle benim dediğim gibi muntazam olarak bir dershane gibi dersin başından sonuna kadar dinleyebileceği zaman zarfında camiye gelemediği için pek fazla verimli olamayacağız ama yine %10-%25 faydalı olabilsek yine bir faydadır. Allah-u Teala cümlemizi rıza ve rahmetinin ayırmasın inşallah. Haftaya bu konuyu daha açmaya çalışıp bu mevzudaki İslam alimlerinin hükümlerini, fıkıh alimlerinin hükümlerini, kelam alimlerinin hükümlerini etraflıca anlatmaya devam etmek niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık, cennette de toplanmayı nasip eyle. Ya Rabbi İslam için çalışanları muvaffak eyle. Alem-i İslam'ı çökertmek için çalışanları kahri perişan eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Bu imanla, bu ikrarla, bu ihlasla cümlemizi cennetine kabul eyle. Uzaktan yakından toplaşarak şurada nasihat-ı Kur'aniye'yi dinleyen, huzuruna gelen, el açıp amin diyen kardeşlerimi ve çeşitli vasıtalarla bu sohbetleri dinleyen mümin kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Görünür görünmez, bilinir bilinmez bir cümle kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, düşman işgal ve istilalarından ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle. Ya Rabbi hastalarımız var, şifalar ver. Dertli olanlarımız var, belalar nasip eyle. Borçlu olanlar var, en kısa zamanda eda etmek nasip eyle. Ya Rabbi nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Milletimizi, memleketimizi ıslah eyle. Yolumuzu İslam eyle. Ya Rabbi zalimlerin, kafirlerin, düşmanların şerrinden cümlemizi himaye eyle. İlahi ya Rabbi bu dünyaya mümin geldik. bu dünyadan mümin olarak geçmeyi cümlemize nasip eyle. Amin ya Rahman Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.